something in life to hold on to. And it has to be more than all the others offer you. Then this is the answer. Music. Treatment. The newest tunes selected. The hottest tracks in a row. A state of trance. Ladies and gentlemen, your host for tonight, Armin van Buuren. Een hele goede avond. Welkom bij het tweede uur van de State of Trance. Een speciale aflevering State of Trance XXL. Signum is in Nederland. Ze zijn Nederlanders. Er staan er twee mensen. Pascal en Ron. Het duo brengt sinds 1998 platen uit onder drie namen. D-Factor, Signum en Ron Hagen en Pascal M. Allemaal op labels van BPM Dance uit Zoetermeer, zoals Jinx en 2Play. Ook hebben ze een flink aantal remixen op hun naam staan. Onder andere voor namen als ATB, Blank & Jones, Yves de Ruiter, DJ Jurgen, Katana, KC, Lost Tribe, Space Brothers, Scooter. En natuurlijk de plaat van vorig uur, Ocean Lab featuring Justine Suiza. Daarnaast zijn de beide heren ook flink aan het doorbreken in Engeland als discjockeys, mag ik wel zeggen. En vanavond zijn ze hier te gast, of althans één helft ervan. Pascal van Signum, mag ik het even horen? Hallo. Ja, echt heel leuk dat je er toch bent, maar je moet me eerst even uitleggen, waar is jouw wederhelft? De wederhelft die zit thuis op de bank. Je thuis op de die bank, die heeft een ongelukje gehad, die heeft zijn arm gebroken en is door zijn enkel heen gegaan. Meen je niet? Ja, het is erg naar. Ja. En hele goede timing ook, maar ja, komt wel weer goed. Hij heeft een reputatie omhoog te houden, dus... Ik vergeef het hem. Oké, dan. Maar het gaat wel goed met hem. Hij zit hier nu te luisteren of dat niet? Nee, hij zit niet te luisteren, want je kan het bij ons niet ontvangen. Dat meen je niet? Ja. Ja, Zoetermeer, Zoetermeer. Wens hem in ieder geval beterschap van ons. Ontzettend ja, leuk dat jij er in ieder geval wel bent. Ja. Ik heb jou in ieder geval zover kunnen krijgen dat je één uur voor ons gaat mixen. En tussen 10 en 11 heb jij ook allemaal verrassing voor ons in petto. Ik krijg daarna toch mijn check, of niet? Ja, precies. Een hele dikke check, ja. Absoluut. Wat heb je voor ons in petto? Dat vind ik eigenlijk een beetje benieuwd naar. Wat ik in petto heb? Ja, zeg maar. Platen bedoel je? Ja, tussen 10 en 11. Dat speciale uur. Stevig wordt het wel. Stevig, ja. Oké. Ja. Meer zeg ik niet. Je hoort het wel. Ja, maar kijk, ik heb heel veel fans en die hebben allemaal om jullie gevraagd. Dus ja. Je moet wel iets meer... Nou, dan moeten ze blijven luisteren. Dat is ook goed. Ga dat toch om. Jij moet radio gaan maken, dat is veel beter. Nee, je moet de spanning erin houden. Ze moeten blijven luisteren. Ja, dat is ook waar. Ik zeg helemaal niks. Oké. Zullen we dan maar eerst gaan luisteren naar jouw non-stop in de mix? Moet dat? Als je dat wil. Ja, dat doe ik. Oké. Hier is Signum, 1 uur lang, non-stop in de mix. Thank you.

TNT. State of Trance 76, donderdag 12 december 2002. Wij schrijven geschiedenis en het was 1 uur non-stop in de mix met Signe. Mag ik het horen? Het was leuk bij die XXL-uitzending, zat er wat meer gasten, dus altijd heel erg gezellig. Ah, Pascal, dat was niet onverdienstelijk, zou ik zeggen. En ook je fans konden het zo te zien in het chatbord erg waarderen. Ja, dat was wel leuk om te zien ook. Ja, je hebt erg veel fans. Wat leuk. Zometeen na de boodschappen, 1 uur special Signum. Dus hou hem hier. ID&T. All over the planet. On ID-T.com. Now broadcasting live all over the planet.